Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til en specialudgave af et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det i dag rumler med automatisering og kunstig intelligens, AI. Det hele det startede med en mail, som jeg modtog for nogle tid siden fra Kåre Brandt Petersen. Du arbejder med Advanced Data Analysis og implementering og sådan noget, og så hedder det, du arbejder for noget, der hedder Implement Consulting Group, og du arbejder med algoritmer på mange, der kender. Du har inviteret dig selv herind. Vi har talsamlinger før, men vi er på ingen måde færdige, fordi der var så sindssygt mange ting at tale om. Og du har inviteret dig selv herind, fordi du mener, at jeg er maskinstormer og teknologikonservativ. Og det, jeg tror ikke, jeg er maskinstormer, men jeg vil godt være med på, at jeg er teknologikonservativ i hvert fald. Og sidste gang, der var der en af de ting, vi ikke nåede, det var, at du havde skrevet en frygtelig masse noter ned, og alt muligt, du skulle spørge mig om, og det fik du ikke gjort. Der er nogle ting, som jeg ikke synes, vi nåede at komme omkring. Og man kan sige, det er også et næsten udtømmeligt emne, så det er der ikke noget mærkeligt i. Grunden til, at jeg synes, der er behov for en kommentar på det her område, er, at den konservatisme eller kritik eller bekymring omkring kunstig intelligens, som der er, ikke specielt fra dig, men fra et bredere billede i medierne, både danske medier og udenlandske medier, synes jeg er en lille smule ubalanceret. Og det handler ikke om, at det er helt forkert alt sammen, eller at det er, der slet ikke er noget at være opmærksom på, men det handler om, at de bekymringer, som der bliver luftet, ofte i min optik, tager udgangspunkt i science fiction, og tager udgangspunkt i den maksimalt bekymrende og skeptiske del af historien omkring kunstig intelligens. Så den overser ligesom, eller lægger i hvert fald ikke vægt på de lavpraktiske fordele, lægger derimod vægt på noget, som der kan ske om et antal år, men som vi dybest set kun kender fra science fiction. Kunne det tænke sig, det er fordi, at når man så ser på den måde, som mange af de mennesker, der arbejder med kunstig intelligens og udvikler det og taler om det, altså der kan man jo tage sådan nogen som Google og Ray Kurzweil og de her folk, så taler de jo om det i science fiction termer. Altså kunne det ikke tænkes, at det måske også har noget med det at gøre, at det er derfor, at science fiction kommer ind? Altså fordi en af de ting, jeg synes er problemet i øjeblikket, det er en stor del af den udvikling, vi ser og i det hele taget, at den i virkeligheden kommer på baggrund af, at der sidder nogle teknikere og ingeniører, som har læst en frygtelig masse science fiction og siger, at det der, det vil vi gerne have. Altså cyberspace, hvor man tager hele ideen, det der med, at man ligesom går ind og ud af et eller andet univers. Det er jo en term, som er opfundet af ham der, William Gibson, så vidt jeg ved. Der er sikkert også nogle andre, der har klemmet den, men det er så ham, som har fået den på sig om på den bog, der hedder Neuromancer i sin tid. Og der har folk siden da været besat af ligesom at skabe det her univers, som han opfandt, og som han skrev nogle bøger omkring, som udgangspunkt siger, vi vil have noget, der ligner det, fordi det lyder fedt. Og balladen er jo så, at det er den ting, som jeg mener, folk overser, det er, at stort set alle de science fiction romaner, som ligger derude, og som vi nogle af os har læst, de er jo dystopiske i virkeligheden. Altså, de har jo ikke, det er jo ikke nogen hurrabøger, der handler om nogle glade mennesker, som går produktive, lykkelige og beriget ind i fremtiden. Det handler om en verden, hvor tingene i forvejen som regel er gået skævt, i hvert fald i Neuromancer og i hele Gibsons univers. Der taler om et univers, hvor hele pengemagten og indflydelsen er overtaget af en lille gruppe meget store firmaer, som sidder på det hele. Og som, bestemmer, hvem der har adgang til hvad, og så har man så sådan nogle freelance-hacker-typer, som, ligger og prøver at gøre sig ind i det her univers, og som i øvrigt kæmper med kunstig intelligenser i den her sammenhæng, som er sådan nogle entiteter ude på internettet, som de så kan slås med, og hvor nogle af dem er onde, og nogle af dem er gode. Men der har man bare ligesom taget det ind. Men det der ligesom er hele essensen af hans bøger, den der bog, jeg mener faktisk, det er Neuromancer, der starter med, ellers så er det Johnny Mnemonic, som en anden han også har skrevet, hvor han siger, at himlen var samme farve som et fjernsyn, der var stillet på en død kanal. Det er starten på det her univers. Altså det er et forurenet univers, hvor tingene er gået galt, ikke? Og kunne tænke sig, altså det der med, nu siger du, at du mener, at folk er, vi har en tendens til at se det i science fiction term, og så bliver det hele så deprimerende og trist, og kommer til at gå galt og sådan noget. Men kunne ikke også tænke sig, at det er fordi, at de mennesker, der sidder og skaber teknologien, også læser science fiction, og de er virkelig er i gang med at replikere en dystopi? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså jeg tror, at dem, jeg kender og har sådan sat mig lidt ind i, som arbejder med algoritmeudviklingen, har hverken et mere eller mindre forbrug af science fiction eller interesse for science fiction end udvalgte mennesker i befolkningen mere bredt. Så det tror jeg faktisk ikke har noget med det at gøre. Men jeg tror, science fiction yder jo, udover helt reel inspiration til at være visionær, som der jo også er eksempler på, så yder det jo også et sprog, en rækken ud over det, vi ved videnskabeligt og teknologisk i dag, langt ud i fremtiden. Og det er jo et helt naturligt, det er simpelthen et sprog, der er opfundet til det. Og derfor synes jeg, det er meget naturligt at referere ind i en science fiction ramme, og der er jo utallige eksempler. Hvis man tager nogle af et andet meget dystopisk et, så er det jo 1984, hvor som beskriver det her samfund, der er overtaget af sådan en magtelite, som vil bestemme, hvordan folk tænker, og der kommer tankepolitiet på banen og sådan noget, ikke? Men jeg tror, det fortæller mere om 1948, som var det tidspunkt, hvor den faktisk var skrevet i, som var sådan et post-apokalyptisk efter 2. verdenskrig, som fortæller noget om, hvordan man i et fascistisk, hvis man kombinerer et fascistisk styre med en teknologisk kompetence, hvad ville man så kunne gøre? Og det der, synes jeg, er en valid og interessant kommentar. Det fortæller måske bare ikke så helt præcist, hvad ville der ske i 1984, nødvendigvis. Men jeg tror, grunden til, at både du og jeg, og hvis vi tager 6 tilfældige mennesker nede fra gaden, taler meget science fiction-termer, det er jo, at det er simpelthen det sprog, vi har til at forholde os til en teknologi, som dybest set er alt for kompleks til at være hver mands eje. Ja, altså jeg vil bare forsvare 84 i kort øjeblik og tænke på, fordi den er jo netop ikke noget teknisk fix i den bog. Altså den har faktisk ikke, altså bortset fra de der teleskærme, som jo er kendt som Winston, som er hovedpersonen i 84, han siger på et tidspunkt, at at han passer på, han vender på et tidspunkt ryggen til den her teleskærm, og som han siger, selvom han udmærket godt vidste, at selv en ryg kan være udtryksfuld. Men det eneste, der er i den, som er overvågningselementet, det er jo, at man hele tiden holder øje med borgerne, og bortset fra det, så det, der ellers foregår, det er jo sådan set ikke science fiction, det er jo bare sådan som, hvad skal man sige, diktatoriske og, fascistoide regimer, de behandler deres borgere. Så i det her tilfælde, så kombineret med en, en kameraovervågning, som er permanent, alle steder, hele tiden, non-stop og live, og hvor der sidder nogen i den anden, der kigger på. Det er også kendetegnet ved et enormt bureaukrati. Meget interessant. Der er fysisk bureaukrati af mennesker, der sidder og laver noter og retter i ting, som folk har skrevet i aviser. Altså nyheder fra aviser tigger ind hele tiden og siger, men det her, det passer ikke med det billede, vi gerne vil give, så vi er nødt til at rette de her artikler. Så der sidder hovedpersonen, han sidder jo hele tiden konstant og retter i artikler. Og så har man så opfundet det her sprog, som det jo handler om også, altså nysprog, ja. Hvor det handler om at fjerne ord, som ligesom, ikke passer ind i den ideologi, som man har gørende, og som, hvor tingene så er skiftet hen over tid, og nu laver man det om, at man har fjender på et eller andet tidspunkt, som nu er blevet allieret, og derfor så er man nødt til at skrive historien om, så det hele det passer bagud. Det er så i øvrigt en frygt, jeg godt kunne have nogle gange i forhold til internettet, at det er i virkeligheden den måde, vi bygger vidensbaser op på i dag, at der er mængden af viden, vi kan stole på, den er umiddelbart sådan relativt faldende. Og min bekymring for det i fremtiden, det bliver, at der vil blive mindre og mindre af det. Det vil blive i hvert fald sværere for almindelige mennesker adgang til, hvad man egentlig kan regne med, for eksempel den sammenhæng. Men det er fuldstændig rigtigt, at der er i mange af de her, eller flere af de her dystopiske science fiction film, faktisk ikke er altid af teknologien som kerne. Men det forhindrer bare ikke i, at der bliver lavet en parallel, selvom det ikke hænger sådan logisk sammen. At for eksempel, når man snakker predictive policing, og det at bruge dataanalyse i politiarbejde, som jo er enormt omdiskuteret, og i nogle tilfælde med rette, og også med en vis hysteri, så bliver der tit refereret til Minority Report, med den her pre-crime unit, som skal simpelthen foregribe kriminaliteten, før den opstår. Men i den film, der er det jo et psychic media, altså en person med en klaverjant evne, som dybest set foretager den her ting. Så det er ikke sådan en teknologisk båret grundpræmis i det, men der er så meget teknologi omkring det, så når folk hører, at der bliver brugt kunstig intelligens i politiarbejde, så bliver den kobling lavet. Og så men det er også noget værre møg, fordi kan I huske den der film, og prøv lige at se, hvor galt det kan gå, og man bliver arresteret for at tænke noget forkert, også ligesom i den der film der, den der 1984 der, ikke? Så jeg tror, at science fiction-sproget er ligesom bare en præmis, som er af en eller anden grund nødvendig. Det er ligesom det mindst ringe sprog, vi har. Men det betyder også, at der bliver lavet en masse fejlslutninger i, hvad kan egentlig lade sig gøre, hvor er vi hen med det, hvad skal vi forvente af de næste 5 år og 10 år, den slags ting. Men det er vel også, fordi at vi har en forestilling om, at vi, at det kan godt være, at vi ikke kan det lige nu, men vi kan vel godt have en forventning om, som du også hele tiden, det siger du, hører jeg dig også sige, at det er noget, vi måske først kan om nogle år. Og derfor så behøver vi ikke at bekymre os om det nu. Altså, det er vel også et spørgsmål om at få lagt sporen den rigtige vej, og måske få pakket tingene ind i noget lovgivning eller noget etik især. Altså, en grundlæggende tanke om, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. At det her, det er noget skidt, ligesom man inden for andre dele af forskningen har sagt, at vi vil ikke have, at folk forsker i biologiske våben, for eksempel, fordi det kan godt stikke lidt af, det der. Og vi vil heller ikke have, at de forsker i... Altså, i øjeblikket er der en stor debat omkring, intelligente våben, altså hvis man snakker om missiler, der kan finde deres egen mål. Altså, det har vi haft før, men nu er det så, at man måske kan gå helt ind på og sige, at det kan lede efter en bestemt person. Altså, man kan lave små ting. At man kan forestille sig dræberrobotter, som har egen vilje og egen en målliste, som de går efter, og hvordan man vil styre dem i fremtiden. Og det er jo faktisk ikke science fiction. Altså, de sidder og roder med det over i DARPA, ret stor stil, for at få de her lavet. Blandt andet, fordi de kan spare en frygtelig masse penge på det. Det er billigere, og det er sådan etisk nemmere at have med at gøre, end folk, der går ud og får skudt et arm og et ben af og sådan noget. Ikke? Så hellere sende en robot ind til at lave ulykkerne og til at skyde på nogen. Ikke? Der er sågar nogen, jeg har snakket med nogen, der har været oppe i det der scenarie, hvor man siger, man kan sagtens forestille sig en fremtidig krig, hvor det er virkelig to robotherrer, der tørner sammen på en eller anden form for slagmark. Det burde så i virkeligheden, hvis det nogensinde sker, i den grad vise os alle sammen absurditeten i begrebet krig. Fordi det så er virkelig bare destruktion af ting, vi har bygget først. Altså, vi fælles bliver enige om at destruere et eller andet. Og så bagefter har vi en aftale om, hvem der har vundet. Jamen, jeg skulle da sige, hvis jeg skal i krig, hvad der foretræk til to robot her, frem for at det er to mennesker her. Men det er klart, der kan være en fase, hvor det er en robot her og en menneske her, og det vil selvfølgelig fremkalde nogle andre scenarier. Men hvorfra? Jamen, fra Terminator, som er en af de andre højprofilerede film, der altid bliver taget frem, ikke? Jeg synes, man skal skelne mellem det, vi godt kan se, kan lade sig gøre på et tidspunkt, og det, vi er i tvivl om det kommer til at blive muligt på noget tidspunkt. Og hvis man tager Space Odyssey 2001, for eksempel, nu bliver vi lidt i sci-fi-baggrundstæppet her, ikke? Med HAL 9000-computeren, som jo kan tale med besætning eller med ham fyren ombord, hvor han ender med at arbejde på at afmontere den, og han computeren prøver at overtale ham til ikke at gøre det, og don't do it, Dave, og hele de der meget super gode scener der, ikke? Der er det jo nogle af de ting, som den står for, er jo fuldstændig virkelighed i dag, ikke? Der er en computer, som styrer hele den her rumstation, eller den her ting, og det er jo allerede sådan, det er i dag. Og man kan snakke med computer, man kan være i kontakt med computeren gennem stemmestyring. Det kan vi næsten i dag. Der er nogle fejl i, og det er ikke helt robust, og jeg vil nødig være et fly, der var stemmestyret og sådan nogle ting, men det skal nok komme inden for en eller anden horisont, som vi kan se. Ikke? Det med, om den faktisk har sin egen agenda, det er det, der er det kæmpe store springende punkt, og som er enormt angstprovokerende for alle os biologiske mennesker, at vi går simpelthen og tænker, at der er den her eksterne faktor. Der er simpelthen noget, der er uden for vores biologi, som måske vender sig imod os. Fuldstændig som hvis der kom en UFO, og der væltede ud med nogle grønne mænd. Det er også en fuldstændig ekstern faktor, der truer vores eksistens som art. Og jeg tror, det prikker på sådan en biologisk mekanisme om, det der, det er så farligt, så der må vi simpelthen være i helt maksimalt beredskab. Og det tror jeg faktisk er det, som både science fiction-filmen og den lidt mere kvalificerede debat dybest set står på, at den risiko, den er ekstremt uacceptabel for simpelthen for vores art, som en form for biologisk overlevelsesmekanisme. Hvis vi møder noget, der rimer på det, uanset om det virker realistisk, eller om det står lige foran os, så skal vi simpelthen bare få det lagt ned, og det skal være hurtigt. Og det tror jeg er med til at producere kæmpe succeser som Terminator, som viser den her, og The Matrix også, ikke, som er den her grundlæggende kamp mellem os mennesker og de andre maskinen med den eksterne agenda. Og vi har aldrig nogensinde set en computer eller en algoritme med sin egen agenda. De computere og algoritmer, vi kender i dag, de arbejder på de præmisser, som vi sætter op til dem. Og der, altså, det er bare sådan, det er sådan, det er lavet. Mm. Ja, det gør HAL 9000 jo sådan set også. Altså, det, der gør den interessant og vel også relevant i dag, det er, at den har jo en agenda, det er, at den skal fuldføre missionen. Ikke? Og den har så regnet sig frem til, at mennesker, eller at det er dem, der all errors, everything that goes wrong is due to human error, tror jeg nok, den siger på et tidspunkt. Den har konstateret, at alle de fejl, altså den laver aldrig fejl inden for det univers, den er blevet sat til at arbejde, og den konstaterer så, at fejlene bliver begået af mennesker, og derfor så bestemmer den sig til at slå nogle af dem ihjel, fordi de ødelægger missionen. Og det er vel sådan set ikke et urelevant... Altså, dens opgave er jo relativt simpel. Altså, den er bare blevet bedt om at sige, at du skal sikre, at det her skib, det kommer frem til adressen, uden ballade som muligt. Og så løser den jo den opgave, som en maskine vil gøre det. Sige, jeg fjerner ting, som laver fejl. Jamen, det er rigtigt, men det er også en konceptuel måde at se det på, ikke? Så den opgave, som Hal har i filmen, er vanvittigt kompliceret. Så hvis vi to skulle sætte os ned og snitte en på sådan en robot, altså det ville være fuldstændig uoverskueligt. Og hvis man bare prøver at tænke på, hvordan fungerer det, hvis man skal lave en algoritme eller en robot, som skelner agurker fra bønner, for eksempel. Ikke? De kommer ind på et eller andet transportbånd i forskellige kasser, der bliver taget nogle billeder af det. Hvis vi to skal lave en algoritme, der håndterer det, så lyder det utrolig enkelt, fordi det er så nemt for os mennesker at kigge ned i kassen, er det her en agurk eller er det en bønne? Men i praksis er der enormt mange steps i det, med forskellige lysforhold, luftfugtighed og alle mulige ting, der gør, at de her bønner og agurker kan sikkert se ud på alle mulige forskellige måder. Så skal vi have lavet to træningssæt med 50.000 billeder af bønner, 50.000 billeder af agurker. Så skal vi lave et deep learning-netværk, og så skal vi træne det på en helt særlig måde for at få det til at virke. Og når vi er færdige 3 år og 6.000 mandestimer senere, eller hvad vi nu kunne risikere, så slemt er det ikke, fordi den opgave, men altså lang tid senere, ja, så har vi en ting, som kan skelne agurker fra bønner. Så hvis man ligesom skal skalere det op til at sige, nu skal vi have en computer, som kan håndtere en meget, meget lang rumrejse ud i et eller andet, hvor folk er i dvale, og der er 117 ting, der kan ske undervejs med kometer og rester i rummet og baner og alle mulige særlige forhold. Det er en opgave med en kompleksitet, som vi ikke kan i dag. Mm. Men... Altså, det ved jeg, der eksisterer jo en del af det der, forskning, der ligger inden for kunstig intelligens nu, som hedder, jeg tror, det hedder one-shot learning, som er et begreb, hvor man netop forsøger at få lære computeren at gøre det der, som mennesker kan. Fordi, og eksempel, jeg har hørt, det er klassikeren med, at man siger, hvis et menneskebarn ser en hund som lille, så tager det os, og det er den wetware, vi nu er pakket ind med, det tager os enormt kort tid, så kan vi genkende hunden over det hele. Og vi kan også se forskel på dem og katte, selvom de sådan set begge to er en slags dyr og alt muligt andet. Men det tager bare, de skal jo have et navn, og så er det det. Og så kører den bare, så kan man se, det er en hund, det er en kat. Og det er ikke noget, man glemmer med det samme, og det går enormt hurtigt. Og der ved at der ligger i hvert fald noget forskning på nuværende tidspunkt, hvor man ligesom prøver på at lære de her maskiner at tænke på samme måde. Altså, ja. jeg tror måske, det man er inde og røre ved også i den her sammenhæng, som er interessant, det er, man er inde og røre ved et klassisk, i virkeligheden religiøst tabu. Som er, at du må ikke have andre guder end mig, som er det klassiske, det hedder fra den gamle Mosebog, men som også er det der med, at man forsøger at skabe noget i sit eget billede. Altså, og der ligger en, en hybris i det, altså at man gør sig selv til Gud. Og den tror jeg ligger dybere i folk, end man tror, og det er måske det, som gør, at når man begynder at pille ved det her, så tror jeg bare, man skal være så meget bevidst om, hvad det er, man er inde og rode med. Og det, man er inde og rode med, det er noget, der ligger som er arketypisk menneskeligt i folk. At man siger, det må man ikke, det her. Fordi at hvis man begynder at lave kopier af noget, eller af det, vi selv er, og skabe en kopi af vores egen bevidsthed, så for det første reducerer vi vores egen, men vi piller også selve i vores egen idé om, hvad vi selv er skabt af. Det sjove ved det er, at det er ikke nogen ny tanke. Der ligger, altså ud over alle de filosofiske værker, der ligger omkring det her, og i øvrigt, hele det den en af de første forestillinger, man får som barn, som er helt klassisk, jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige sig fri for den, det er, at med den der med, hvad nu hvis alt, hvad jeg oplever, det i virkeligheden bare er skuespil. Altså, at jeg indgår i en eller anden sammenhæng, hvor jeg ikke har nogen indflydelse på, hvad der foregår omkring mig, men alle de andre er virkelig bare skuespillere. Det er sådan noget, som jeg ved, at mange børn lider af i en kort periode, den der fornemmelse af, at de er med i noget, som er et setup. Og et af de steder, hvor det er blandt andet taget op, som jeg faldt over her for nylig, som er meget skægt, det er Rainer Werner Fassbinder, der laver i 1973 en film, der hedder Verden i en tråd. Den blev sendt en serie i 2 afsnit, der blev sendt på dansk TV også dengang. Jeg har misset den. En af mine venner kom opmærksom på den her for nylig. Den er langt fremme i forhold til Matrix og til kunstig intelligens og alt det der, og virkelig foregriber alt det her, hele den diskussion, vi har kørende. Foregår på et tysk computerfirma, som har opfundet en maskine, hvor de har kunstigt liv rendende rundt, altså mennesker, der render rundt, nogle figurer, der render rundt derinde. Og man kan tage ned og besøge dem via sådan et eller andet dragt, ganske kort, man kan ikke være der særlig længe, men man kan gå tage ned og besøge dem og komme ud igen. Og det er alt sammen lavet meget sådan nede på jorden, og med nogle store maskiner, med, og en eller anden maske, man tager på, og så kan man gå derind, og så kan man gå ud igen. Og det er altså, vi snakker 72-73 her, den er lavet, så den har altså været ekstremt langt fremme. Og det spørgsmål, der selvfølgelig optræder mod slutningen af den her historie, det er, at ham, der leder det her computerprogram, han begynder at have nogle oplevelser af, at det univers, altså hans egen verden, er muligvis er virtuel. Fordi folk begynder at forsvinde om ørerne på ham, og det er der ikke nogen, der kan huske, hvem han var, undtagen ham selv. Og han begynder at stille spørgsmål ved det og sige, hvad kan det nu være, og sådan noget. Han begynder så at have en meget interessant, han har sådan en oplevelse en dag, hvor han kommer kørende i en bil, sin egen bil ude på vejen, hvor han pludselig får et ildebefindende, og hvor han siger, jeg kan ikke se vejen, der er ikke nogen vej. Og han er så bremset lige midt i det hele, og meget voldsom opbremsning, hvor han sidder ude i sådan en total mørke, og så tager han sig sammen igen, og så kan han se vejen igen, og så kører han. Så har han snakket med sin kollega, som også arbejder på det her computersystem, som siger, hvad nu, hvis vi rent faktisk... Hvis man nu befandt sig i en simulation, hvad ville man så... Hvordan ville det så være at være derinde? Og hvad ville man opdage, at der var noget galt? Og der nævner kollegaen så, jamen det vil for eksempel være, hvis du kommer til at køre ud af en vej, som lige pludselig ikke er der mere, fordi at den ikke er programmeret færdig. Og du så pludselig bagefter opdager, at nu er den der igen, fordi at, der er, at nu, har de, nu har systemet haft tid til at sætte ind og bygge den her vej færdig, du er på vej ud af. Og det er jo så der, det går op for ham, at han selv befinder sig i et virkelighedslag, som bare ligger over det andet. Altså, der er et lag, han tror, han kontrollerer, og så bor han selv i et, som er kontrolleret af nogle andre, og resten af filmen går så på, at han forsøger at trænge op til det, der er virkelig, virkelig, hvor der sidder nogle mennesker og drikker rigtig kaffe, som han siger. Han flipper ud til et bestyrelsesmøde og sidder og forklarer alle folk. Han siger, det du sidder og drikker der, det er jo bare brugt. Det er jo ikke rigtig kaffe. Det ved du virkelig godt, ikke? Altså, så det er en diskussion, vi har haft meget længe, den her. Og nu er man så inde. Jeg har også altid oplevet, at der har været kræfter i samfundet, som også forsøger at, apropos din science fiction snak, i virkeligheden at, hvad skal man sige, bevise, at det er sådan. Måske i virkeligheden ved at skabe et univers, som kan bevise, at sådan er det. Altså det er nogle gange, sådan tænker jeg nogle gange, at det er måske virkelig, det Mosk er også at forsøge på at bekræfte sig selv. Altså på, at de idéer, han har, måske er sande. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med, men det tænker jeg nogle gange. Jeg synes, altså alle kan jo genkende den tanke, og det er jo også noget af det, der gør The Matrix blandt mange andre ting til en kæmpestor instantan succes, fordi den viser den spekulation så enormt godt, og det resonerer umiddelbart, når man sidder i biografen, og den går rent ind, ikke? Og det er meget interessant, jeg kender ikke den historie der, at Fassbinder, han ligesom foregriber noget tilsvarende. Og det sker jo faktisk en gang imellem. Ikke? Jules Verne har også skrevet Rejsen til Månen med en raket med løfteraketter, som næsten 100 år før den faktiske raket... Verden som sejling under havet. For eksempel. Altså, okay. der er også reelle visionære science fiction værker, og så er der også den der sammenblanding, for eksempel med Arthur T. Clarke og kommunikationssatelliten, som var både noget, han reelt havde foreslået som en videnskabelig ting, og så også har skrevet en roman om samtidig. Og som faktisk bliver realiseret en 10 år senere, tror jeg det er. Ikke? Så der er en tæt forbindelse mellem science fiction og teknologisk udvikling. Jeg tror bare mere, at man skal tænke science fiction som et sprog, og i vis tilfælde som en idéskabelse omkring, hvad man kan. Og det er bare ikke altid det samme, som det man faktisk kan. Men du sagde noget meget rigtigt der. Du snakkede lidt af one-shot learning. Nogle af de områder, som machine learning, som jo er sådan en underdel af kunstig intelligens, som machine learning står foran nu, det er det, som måske ikke er one-shot learning, men er small data learning. Altså simpelthen at kunne lære fra meget færre eksempler. Det er jo noget af det, som vi også kan se nu, at selv når algoritmen er bedre end mennesket til et eller andet, så har han brug for utroligt meget data. Og de algoritmer, som vi arbejder med nu, er altså bare sådan, at der virkelig er brug for store datamængder, for at de kan blive trænet, og der er mennesket bare bedre. Nu kan man diskutere, hvis et barn ser en kat, hvor mange billeder af den kat, altså i et par sekunder, hvor mange billeder af en kat er der så faktisk registreret hos barnet. Det er jo noget med, hvilken frekvens vi overhovedet kan opfatte i, og hvor mange gange bevæger den kat sig, fra hvor mange vinkler, når man har set den og sådan noget. Ikke? Der er også et spørgsmål om, hvor meget barnet har rørt ved en kat, for eksempel. Måske også det, ja. Men det er rigtigt, mennesker og andre biologiske mekanismer, så at sige, er meget bedre til at lave den hurtige generalisering, end vores algoritmer er i dag. Og det er bare et sted, hvor forskere inden for algoritmeudvikling forsøger at blive bedre. Kan vi gøre det her ikke med 1 million billeder, men kun med 100.000? Eller hvis det var med 100.000 før, kan vi komme ned på 10.000 osv.? Så jeg kan jo ikke lade være med at stille spørgsmålet og sige, det er så der, hvor jeg bliver teknologikonservativ. Det er at sige, at vi kan utrolig meget i dag, vi kan mere og mere fra dag til dag, men man også stiller man aldrig nogensinde spørgsmålet og sige, hvorfor gør vi egentlig det her? Altså, hvorfor er det vigtigt for os at lære, at en computer, hvorfor skal en computer, en maskine, være lige så god til at genkende katte og hunde, som vi er egentlig? Jamen, det hvis jeg skal trække det taglige kort, så vil jeg straks sige sundhedsforskning. Fordi i nogle tilfælde, så er der nogle sygdomme, der bare ikke er 100.000 patientdata på. Vi har kun de her 25 patienter, der har den ene variant, 87, der har den anden, og så 10.000, som vi har målt på, men som slet ikke havde sygdommen. Og vi vil stadig gerne være i stand til at forstå, hvilke gener aktiverer den sygdom, eller hvad er det for nogle tilstande i blodlegemerne, som gør, at patienten nu har fået det dårligt. Altså nogle gange så er rammerne for, hvad kan vi overhovedet have af data, bare meget mere smalle. Men jeg tror i virkeligheden, at det, der driver det meget ude ved skrivebordene på universiteterne, er jo også bare, kan det her lade sig gøre? Altså, det er jo indlysende, at det ville være en præcision eller en relevant grænse at forsøge at blive dygtigere til at komme videre fra, simpelthen at kunne arbejde med færre data, men stadig have en valid prædiktion, ligesom vi biologiske mekanismer har det. Så jeg synes, det er naturligt at gå efter den, men jeg ved ikke altid, om det er så praktikdrevet, eller om det simpelthen er, kan det her lade sig gøre, spørgsmålet, der driver forskerne. Ja. Men altså, det sjove er jo det, altså, det er jo mere spørgsmål også, når man siger, at det, der også driver, men det vil også, altså, der ligger det underliggende ønske at sige, at man vil lave et kunstigt menneske, ikke? Altså, eller en kunstig bevidsthed, som er lige så klog, som kan lige så meget som os andre. Altså, hvis vi kunne lave en eller anden dims, som bare gjorde det 100.000 gange hurtigere, 100.000 gange smartere, og som i øvrigt kunne alle de ting, vi kunne, så var endemålet vel sådan set noget, er det ikke det? Altså, det tror jeg faktisk ikke. Altså, nu har jeg jo ikke talt med alle algoritmeforskere i verden, men dem, jeg kender, der tror jeg ikke, det der ville være et godt billede på, hvad det er, der driver det. Simpelthen fordi det er fuldkommen helt igennem urealistisk fra et, hvad skal jeg lave her torsdag formiddag, synspunkt. Så hvis man i dag skal arbejde med algoritmer, kan man godt have en vision, som jo står i DeepMind, som handler om, at vi vil forstå intelligens og løse problemer bagefter ved at have løst intelligensproblemet først. Men det kan man ikke sætte sig ned og kode sådan torsdag formiddag eller skrive nogle ligninger op ud fra. Der er det jo altid afgrænsede lavpraktiske problemer, som tager udgangspunkt i, vi har en opgave, eller vi har mødt en barriere, hvordan kan vi komme rundt om eller over den? Men det er altid en barriere eller en opgave inden for et problem af størrelsesorden. Kan vi skelne bønner fra agurker, eller to typer hudkræft, eller kan vi identificere ord i en radioudsendelse præcist, ja eller nej? Ikke kan lave et kunstigt menneske som sådan en slags Frankensteins forsøg eller tilsvarende. Jeg tror simpelthen ikke, det driver folk i hverdagen. Det kan jo nok være, at jeg tror, at det her med, kan vi bygge et kunstigt menneske? Den tanke, som jeg sagtens kunne forestille mig bor i mange mennesker, den tror jeg bare ikke er specielt knyttet til dem, der faktisk laver algoritmer. Det tror jeg sådan set lige så meget bor i i dig og i mig og i alle mulige mennesker, som ikke sidder og laver den kunstige intelligens selv. Og det vil sige, jeg ser det mere som en historie, som ligger uden for teknologien, end noget, der egentlig fortæller særlig meget om kunstig intelligens. Det fortæller noget om, hvordan vi som mennesker relaterer til os selv og til vores art og til vores overlevelse, vores samfund, mere end det fortæller noget om kunstig intelligens eller de algoritmer, som driver dem. Kan man bare, altså jeg tænker spekulere på, skal vi bare droppe det og udtrykke intelligens? Altså i forhold til, når vi snakker om maskiner. Altså så bare at sige, det er maskiner, som udfører funktioner. Jo, det kunne måske godt, men der er lidt forskel på, om det er man kan jo godt have, hvis du forestiller sådan en exoskeleton, ikke? Så du tager en dragt på, og du kan så med at bevæge hænder og fødder på en bestemt måde, så kan du ligesom forstærke dine egne kræfter. Det er sådan en slags gravko, som du styrer, ikke med ret og håndtag, men ved at bevæge dine hænder på sådan en naturlig måde, ikke? Hvis vi siger, at den kan ingenting andet end at forstærke dine kræfter, så er det en helt anden type maskine end en kunstig intelligensmaskine, ikke? Fordi den forsøger ikke i givet fald at lave en kognitiv opgave. Den skal blot udføre dine bevægelser fra dine hænder og fødder ud i stor skala, sådan at du kan hjælpe med at bygge metroen eller sådan et eller andet den stil, ikke? Så man kan godt bare sige maskiner, men det bliver også en bredere pakke, som har nogle ting med, som ikke har noget med kunstig intelligens at gøre. Hvad er det nu, det er for en science fiction film, det der skelet indgår i? Det, som ikke science fiction, det laver man i Boston Dynamics. Jeg ved godt, det vi har lavet, men der er også en film, som hele tiden bliver med at poppe op, med, hvor der er sådan en mand, der tager sådan et skelet på. Jeg kan ikke huske, jeg har set det. Noget, hvad hedder det? Iron Man. Præcis, Iron Man, ja. Ja. Som også er en gammel heavy metal-sang af Black Sabbath. der er mange crossovers her. Ja. Tegneseriefigur og heavy metal. Men jeg tror, at noget af det, som er rart ved Begavede Maskiner, er sådan set... det kan godt være, at det er bekvemt, at man ikke behøver at sige undskyld, men det er også meget rart, hvis man kan få den til at løse nogle opgaver, som man virkelig har brug for at blive løst. Altså, at i stedet for, at der skal rende 6.000 mennesker rundt med hakker og skovle, når de nu bygger metroen, jamen, så kan man have nogle store maskiner, og hvis de ellers er styret rigtigt, blandt andet af intelligente algoritmer, så kan vi simpelthen tage 6.000 mennesker ud, som ikke behøver at arbejde nede i en tunnel under København i 6 år, mens man bygger det, eller hvor lang tid det nu tager. Så er det så, man spørger, hvad skal de så lave, de mennesker? Det ved jeg ikke, men historien viser jo, at vi skal nok finde noget. Ja. De kan arbejde på min søns skole, eller på min gamle fasters plejehjem, eller hvad ved jeg. Der er muligheder, så jeg tror nok, vi skal finde en opgave til dem. Ja. Må jeg tage en anden ting op, som handler om fortolkbarheden? Fordi man et andet forskningsområde, som machine learning har brug for at blive bedre til, det er, at man forstår algoritmerne bedre. Så hvis man så har en algoritme, der kan skelne bønner fra agurker, så kommer der på et tidspunkt en, der spørger, hvad er det, den lægger vægt på, når den skelner bønner fra agurker? Og hvis man spørger et menneske, så vil mennesket sige noget med, at bønnerne har en lidt mere støvet grøn farve, medmindre det er i særlig sidelys, og enderne, de sådan trykker lidt flade, og de bøjer sådan lidt op, og så kan man se resterne af et lille blad på den, og sådan nogle ting. Og derfor forventer man lidt, man kunne godt tænke sig, at algoritmen også kan give et svar på, hvordan har du identificeret det? Og det har man jo dels båret af nysgerrighed, men også nogle gange båret af et lidt mere reelt problem, hvor man kan sige, hvis vi skal bruge den her type teknologi til at tage en beslutning, om hvorfor personen ikke kan komme ind over grænsen, eller hvorfor patienten ikke kan få behandlingen, eller hvorfor et eller andet, jamen, så har vi brug for simpelthen forvaltningsretsligt at kunne skrive ned, hvorfor er det så. Men det sjove er, at hvis nu vi har vores virtuelle ven Henning herover til højre, hvis det er ham, der gør det i stedet for, og han så kommer med nogle stikord på, nej, men jeg synes ikke helt, jeg er overbevist om, at den forklaring, der er givet, er god nok. Det synes vi er en tilfredsstillende forklaring. Så her har vi Henning, han har foretaget et skøn, og det, at Henning kan italesætte en lille historie om, hvorfor det skøn har været, det synes vi er fint nok. Så behøver vi ikke mere. På trods af, at Henning formentlig laver ret mange mærkværdige fejl, ligesom vi alle sammen gør, og at hans evne til at italesætte, hvorfor han har skelnet, som han har, med stor sandsynlighed ikke er voldsomt god. Og det synes jeg er interessant, at vi stiller simpelthen nogle ønsker til algoritmen, som er inspireret af, hvordan vi mennesker interagerer med hinanden. Også selvom vi godt ved, at mennesker tager fejl, og vi i den forstand egentlig skulle kræve noget mere. Men det har vi brug for, så derfor har machine learning brug for at blive mere fortolkbart, lettere at forstå, hvorfor har den skelnet det ene fra det andet på den måde, den har. Den skal simpelthen kunne forklare sig, hvis vi rigtig skal kunne acceptere det. Men det er, fordi den ikke har nogen følelser. Og det er, fordi vi ikke respekterer den. Altså, vi kan ikke respektere en kunstig intelligens, som ikke har nogen følelser, og som ikke har noget på spil. Det har den jo ikke. Den sidder bare og bimler rundt ind i en eller anden maskine, og kører frem og tilbage, og den kan sådan set være ligeglad, bortset fra, at den laver et eller andet. Den har en intention, vi har givet den, og den intention er ikke engang følelsesmæssigt begrundet. Og det vil sige, at derfor er vi af samme grund nødt til at have klarhed over, hvorfor den gør, altså om den faktisk udfører vores intention, eller om den algoritme, som sådan nogen som dig har siddet og skrevet, om den er præcis nok til at gøre det, den skal. Og der eksisterer jo en række problemer med det allerede. Altså, du kan vende tilbage til et emne, som vi havde tidligere, predictive policing. Så er det jo vist sig, at de der algoritmer har en tendens til at udpege især sorte mennesker for at lave noget, fordi det er dem har flest data på, og det er dem, der bliver stoppet mest. Fordi at der er rigtig meget politi i de områder, fordi der er ballade, men det behøver ikke nødvendigvis at vide, betyde, at sorte som sådan har en større tendens til at begå kriminalitet. Det betyder bare, at der er mere politipres på i de områder, dernede. Og derfor så laver den data ud for det. Og den er i virkeligheden, det er så en forkert slutning, den når frem til, som den risikerer at lave ulykker med. Og grunden til, at vi er nødt til at stille krav til dem, det er jo netop, altså, når du siger ham der Henning, han står derovre, han kan bare lægge en historie og sådan noget. Ikke? Ja, men det er jo det, vi gør. Hele tiden mennesker. Ikke? Altså, det var den måde, vi kommunikerer på, er sammen på. Vi digter hele tiden historie, og det er det, der er helt fantastisk ved os. Altså, det er jo, at vi ikke, i modsætning til de der maskiner, er underlagt logik. Altså, og det er jo det, jeg mener, i for alvor er det store problem med kunstig intelligens, og for den tages skyld også fuld digitalisering af et samfund, det er, at man har en idé om, at hvis bare vi får det hele proppet ind i nogle maskiner, så bliver det logisk retfærdigt. Altså, at man tror, at retfærd og logik er det samme. Det er det ikke nødvendigvis. Altså, begrebet poetisk retfærdighed, som det hedder så smukt, det er jo noget, vi alle sammen godt kan realisere til. Det vil sige, at ja, det kan godt være, at ham skulle have haft en bøde for at gøre det og det. Men på den anden side, så redde de en eller anden, eller politiet var lige væk på det tidspunkt, og derfor så kunne de lykkes dem faktisk at redde nogle andre et eller andet sted. Det er poetisk retfærdighed, ikke? Eller det kan være, at man, fordi der er et hul i systemet, og fordi at der er nogen, der fortæller en anden historie end den et eller andet. Så man begynder at fokusere ned på de enkelte små punkter i vores virkelighed og siger, det her det skal være logisk forklarligt, ellers så er det ikke, ellers kan vi ikke acceptere det. Ellers så er det uretfærdigt. Det er jo det der. Der er et andet skønt udtryk for det, man snakker om. Man har det der udtryk, man kalder millimeterdemokrati. Ikke? Altså, at det hele skal være... og det ved vi jo godt, hvad det betyder. Det er sådan noget, det betyder sådan, det er sådan trætikære mennesker, der sidder og siger, jamen altså, det skal også, nu skal du huske, at ifølge lovet mig, så skal den flyttes 2 centimeter til venstre og sådan noget. Det er millimeterdemokrati. Det er sådan noget, der driver folk til vanvid på alle mulige steder. Vi kender også typerne. De der typer mennesker, som hele tiden sidder og insisterer på, at jamen altså, fakta siger, at... Ikke? Og det skal vi, det er vi nødt til at rette os efter. Ikke? Samtidig med, at vi så sidder måske 8-10 mennesker omkring et bord, som 8 ud af 10 sidder og siger, at det kan da godt være, at det er fakta i den der sammenhæng. Ikke? Men altså, nu har vi nogle andre idéer om, hvordan vi gerne vil have, det skal være. Og derfor så bliver det sådan, fordi at det er den vedtagende historie. Og man kan sige, at det, man forlader, det er, at menneskeheden som sådan jo hele tiden digter sig selv. Og vi digter hele tiden vores måde at være sammen på. Og vores måde at tale med hinanden på. Og vi, af samme grund, så opfinder vi også hinanden. Altså, vi skaber også hinanden hele tiden, genskaber hinanden konstant i en eller anden kontekst. Eller sammen, jeg vil hellere bruge udtryk i sammenhæng, jeg kan ikke bruge lige udtryk i kontekst. Men vi skaber hinanden i sammenhæng med hinanden, og det er det, der gør os til mennesker. Og hvis vi lægger et kontrollerende lag ind imellem, og det er jo det, det bliver. Et kontrollerende lag kunstig intelligens, eller et kontrollerende lag et eller andet, som vi ikke rigtig har, som vi ikke kan argumentere med, og som vi ikke kan skrive ind i en historie. Og der finder vi i virkeligheden tilbage til science fiction. Det er jo vores forsøg på at gøre de her ting til noget, som unddrager sig logik. Og det er derfor, vi gør det til science fiction. Altså, der er enormt mange ting, som jeg mener er noget meget forskelligt om, så nu må vi lige prøve at starte de forskellige ender der. Der var, omkring det faktuelle, vil jeg være... Altså, jeg har meget svært ved at se noget dårligt ved sådan faktuelle ting, hvis det ellers ikke er det stedet misvisende. Samtidig vil jeg jo gerne have, at det retssystem, det forbliver sådan, at det er mennesker, der dømmer mennesker. Og jeg ved ikke, om det er et udtryk for politisk retfærdighed, det tror jeg ikke, men det er måske også udtryk for, at lov er jo også lavet af mennesker, og det niveau af fortolkning er der brug for også, når domme skal afsiges. Men hvis man lige går ind på, hvor gode mennesker er som beslutningstager, så har jeg fundet et meget smukt citat, som jeg holder meget af, er Aristoteles. Og jeg er ikke sådan ekspert i græsk oldtid og filosofi, men det forekommer mig, at han ligesom er en af hjørnestenene for vestlig civilisation, og har skrevet utrolig meget og sagt mange kloge og interessante ting. Men så har han også sagt noget vrøvl. Og nu har jeg fundet et helt fantastisk citat, hvor han udtaler sig om får og geder. Og det, som jeg forestiller mig, er, hvis ikke det er sådan en helt fri fantasi, det han taler om, så må han jo have jagtet nogle får og geder og konkluderet noget på den baggrund. Og den konklusion der, den opsummering der, den bekymrer mig lidt i forhold til sådan, den menneskelige evne til at jagtage. Han siger, nogle får og geder laver hunder, andre hanner. Forskellen skyldes vandet, de drikker. Hvis parringen finder sted, mens der blæser nordenvind, tenderer det til at producere hanner, hvis søndenvind hunner. Hundfødende dyr kan skifte over til at føde hanner, hvis de vender hovedet mod nord under deres seksuelle samkvem. Så her har vi en af hjørnestenene for vestlig tænkning, som vrøvler fuldstændig usammenhængende, fordi at den dynamik, som skaber hunder og hanner, er fuldstændig skjult for ham. Og ligesom alle andre mennesker har han nok ikke kunne lide at sige, det var da mærkeligt, det forstår jeg simpelthen ikke, så han finder på en historie der, ikke? Og det der med, hvordan mennesker reagerer under usikkerhed og under ting, vi ikke kan se, det er jo det er sådan et tilbagevendende tema. Altså, at mennesker er simpelthen ekspert i at tage dårlige beslutninger. Vi er så meget ekspert i at tage dårlige beslutninger, så man kan få Nobelprisen for at skrive om det, som Kahneman har gjort sammen med Vernon Smith. Og man kan underholde sig ved at gå ind og se den her list of cognitive biases på Wikipedia, som er propfuld af alle mulige ting, som er måder, hvor vi hele tiden tager fejl. Og det er jo ikke noget med, at det er uskarpe mennesker, der tager fejl. Vi tager alle sammen fejl. Jeg tager også fejl. Jeg har også anchoring og gambler's fallacy og hindsight bias og alle de der dynamikker, som gør, at man tager fejl på bestemte måder. Og det betyder bare, at når vi læner os ind i den menneskelige måde at forstå og tage beslutninger og tage afgørelser på, så uden at sige, at det altid er forkert, så skal vi bare være opmærksom på, der er altså også nogle blinde vinkler, nogle ting, hvor vi notorisk ikke er gode til at tage beslutninger. Og hvis man skal følge Kahneman, så er det fordi, vi bruger den forkerte del af hjernen. Vi bruger den, der tænker hurtigt. Vi skal i stedet for bruge den, der tænker langsomt og gøre det meget analyserende, hvis vi ligesom skal komme rundt om de der ting. Så det er ikke, fordi vi ikke kan, men det er, fordi der er nogle dynamikker, der gør, at vi som udgangspunkt gør det med den forkerte del af hjernen, og så tager vi fejl på nogle bestemte tilbagevendende måder. Så mennesket er jo helt fantastisk. Ellers ville det ikke være os to, der sad i studiet her, men to murmeldyr, som havde vundet den biologiske evolutionskamp og lavet interview med hinanden. Så vi er helt fantastiske som mennesker. Fordi de vendte imod en blæst, der kom fra en eller anden side. Ja. Måske ja. Men det betyder bare stadig ikke, at der ikke er masser af huller, som vi skal være opmærksom på, og steder, hvor vi måske kunne blive bedre. Jeg tror ikke på, at der findes, hvad skal man sige, altså jeg synes, det vi laver hele tiden, det er jo forhandling. Altså vi forhandler om sandheden. Jeg tror ikke på den. Jeg tror, at der er fakta. Ja, der er ting, der er rigtige. Der er ting, der står op og ned. Der er nogle tal, vi kan samle sammen, som ikke kan diskuteres. Men vi kan diskutere, hvordan de er samlet sammen. Vi kan diskutere, hvor de er samlet op henne. Om de nu er samlet op det rigtige sted. Vi kan diskutere med, hvilken intention det er samlet sammen. Jeg nærte et enkelt udtryk på det. Jeg har tilbragt 2 år på Aarhus Universitet på statskundskab, hvor der var jeg er ikke særlig god til sådan tunge akademiske termer, men der er et ord, en term, jeg lærte mig, fordi jeg synes, den er så fantastisk. Det hedder intersubjektiv overførbarhed. Og det udtryk, synes jeg, faktisk siger meget om den diskussion, vi sidder i her nu, ikke? Fordi altså det handler om at sige, hvad kan vi blive enige om grundlæggende? Altså det vil sige, hvad kan vi, uanset hvad vi ellers mener, hvad vi er for nogen, hvad kan vi så blive enige om, er noget, vi kan tale om? I tilfælde af statskundskab, så handler det om målmetoder. At sige, at vi ved godt, at afhængig af, om du er hardcore kommunist, eller du er, Ayn Rand-fan, så vil du stille nogle forskellige spørgsmål til folk. Men det afgørende er så, hvorvidt svarene behandles på metoder, med metoder, som gør, at vi kan diskutere begge dele. De resultater, der kommer ud af det. Så vores udgangspunkt er muligvis helt forskelligt, men vi har benyttet os af de samme målemetoder og de samme beregninger om på de data, vi får ind, og derfor så kan vi snakke om det og diskutere det. Men med det i baghovedet, at der er nogen, der har taget en stilling. Og der synes jeg altså, at kunstig intelligens og algoritmer har en tendens til, ligesom I forsøger at melde jer selv op i det hjørne, hvor I siger, at alt, hvad der bliver lavet her, det er simpelthen det er så rent det hele, fordi det er ren matematik det hele. Og derfor så er der ikke nogen subjektivitet i den. Der er ikke nogen, det bærer ikke nogen, det har ikke nogen retning. Vi vil ikke noget med det, vi vil bare lave en eller anden dem, som er hurtigere til at regne, eller kan genkende katte og hunde og sådan noget, og det har intet at gøre med, at vi ligesom har valgt et subjektivt udgangspunkt. Det mener jeg jo, at der er. Der bliver valgt nogle subjektive udgangspunkter. Det første er jo, at man siger, at der er nogle ting, mennesker ikke kan finde ud af, eller at maskiner vil være bedre til, eller vi synes, og det udgangspunkt er, at man synes, at mennesker er dårlige til nogle ting, ikke? Altså, jeg synes generelt, at mennesker er sindssygt gode til stort set alt. Og det er ikke ment på dig specielt, men jeg tænker også på, at der nogle gange ligger en mistro til mennesker. Altså, der ligger en, man siger, at de der Ja, de er noget skravl. Det er ligesom, når man snakker om, at hver gang, nu har vi haft Brexit, og vi har draft Donald Trump, så har folk haft travlt med at sige, at måske skal vi slet ikke lave afstemninger. Altså, det var første reaktion på Brexit her i Danmark. Det var, at man sagde, og også til store dele af intelligensen i England, så sagde man, at det skulle aldrig, den afstemning skulle aldrig have været der. Fordi at folk ved jo tydeligvis ikke, hvad de taler om, vel? Altså, de opfører sig jo ikke logisk, vel? Altså, det er jo ikke, de har ikke læst lektierne, de har bare stemt på deres følelser. Ja, det har de. Og det er muligvis det eneste, vi kan. Og min påstand vil være, at selv de klogeste forskere inden for det ene eller det andet, muligvis i et reguleret samvær med andre forskere og folk, der mener det samme som dem selv, at de i virkeligheden også agerer ud fra deres egne følelser og deres egne idéer og deres egen måske afmagt i forhold til de der sindssygt irriterende mennesker, som ligger og laver rod og ballade og ulykker i det hele og sådan noget. Ikke? Altså, jeg ser, en, jeg tror måske, det kan du så beskylde mig for, hvis science fiction-agtig igen, men jeg ser også en, altså jeg mener, at fascisme starter med ideen om det rene. Altså, at der findes en perfekt løsning på tingene. Det her det er godt, fordi det er rent. Ikke? Og så vi er bekymret. Jeg synes ikke, det her med, om det er rent, er særligt udtalt, når jeg ser på den algoritmeforskning, som jeg kender. Jeg synes virkelig, det ligner meget mere analogien med motorcyklen. Altså, her er nogle mennesker, som i stedet for at pille ved stempler og hvordan den motor nu er blevet forbedret over et stort antal år, så har de pillet ved algoritmer og lukket huller og sørget for, at algoritmerne ikke spilder olie. Og derfor bliver algoritmerne stille og roligt bedre og bedre til et eller andet. Til måske at tale genkendelse, eller ansigtsgenkendelse, eller finde hunde og katte og bønner og gurker og alle de her ting der. Ikke? Så det tror jeg virkelig er en meget bedre analogi end et ønske om at have et rent samfund. Og man kan jo sige, at Hawking og Musk jo har lavet det her letter omkring kunstig intelligens. Og nogle af de ting, som Musk har sagt, er for mig at se meget ængstlige. Altså, jeg kan ikke se ting i virkeligheden, som understøtter hans bekymring. Jeg siger ikke, at der ikke er noget af det, der kan blive til noget. Jeg siger bare, at jeg kender ikke nogen eksempler, som understøtter hans bekymring. Og når man så kigger på det faktiske åbent brev, som de har lavet, og som stort set alle hotshots i kunstig intelligensbranchen har skrevet under på, så er det også meget, meget stilfærdig formulering, der står. Der står sådan set bare, at vi vil gerne sørge for, at kunstig intelligens i fremtiden bliver mere robust og kommer en bredere gruppe til gode. Så det er, og det er ikke et særligt langt brev, så kan man roligt gå ind og læse selv. Det er næsten umuligt at være uenig i det brev, men jeg tror også i virkeligheden, at det understøtter en meget mere altruistisk tendens omkring i algoritmeforskningen, end man forestiller sig, når man ligesom tænker robotter. Jeg kender mange, eller flere tiltag, som handler om, hvordan får vi kunstig intelligens til at modvirke ulighed. Hvordan kan vi bruge det til at booste Afrika syd for Sahara? Er det ikke igen ud fra sådan et retfærdighedssynspunkt, hvor man så siger, hvis vi nu kan regne meget præcis på, hvem der får hvad og hvorhen, og vi kan få tallene frem, så kan vi bekæmpe ulighed med det som udgangspunkt? Jeg tror mere, man skal tænke på, hvis det er motorcykler, jeg er god til at lave, og jeg gerne egentlig vil brede det her ud til ikke kun at være til folk, der har alt for mange penge og fjoller rundt i Sverige på en eller anden bane, men jeg vil gerne sørge for, at andre mennesker kan få glæde af det her. Simpelthen bare fordi det også føles rart at være god ved andre mennesker. Kunne jeg lave en motorcykel, som kan fungere i Sahara eller i Kongo? Fordi så kunne de hente vand på den, i stedet for at gå de der 45 km hver vej med 2 kubikmeter vand på hovedet, eller hvordan det er. Ikke? Så jeg tror virkelig, det handler om, at man, hvis man er god til et eller andet, og man egentlig godt kunne tænke sig at hjælpe nogen, hvordan kunne man så forestille sig at gøre det? Og så kan det godt være, at man kunne finde på noget helt nyt at lave, og gøre det på den måde. Men mange mennesker tror, jeg vil tænke, hvad er jeg god til i forvejen? Og hvordan kan jeg vinkle det, og lave nogle projekter eller nogle tiltag, sådan at det kan komme nogle andre mennesker til gode? Og nu er du meget begejstret for menneskeheden, og det kan jeg godt forstå. Jeg er meget imponeret også. Man må også bare sige, at hvis man går ind og kigger på, for eksempel FN har lavet en rapport, som siger, at der er 5,6 millioner børn under 5 år, som dør om året. Halvdelen af dem, påstår rapporten så, det kunne let undgås. Det er nogle helt banale ting, de mangler. Det handler overhovedet ikke om økonomi, eller om teknologisk kompleksitet, eller nogen som helst andre barriere, andet end, det har vi sgu ikke lige, det kan vi ikke lige blive enige om. Det siger da også noget om mennesket. Men det kommer kunstig intelligens jo ikke til at løse, undskyld mig. Jeg tror i hvert fald, det er rigtigt at tænke på kunstig intelligens som et redskab. Og vi har jo andre redskaber, som er ret farlige, ikke? Altså, vi har rifler, kanoner, tanks og atomvåben og skarpe knive og grydeskeer, der er tunge og alt muligt, ikke? Og de kan jo bruges også. Og det er jo sådan, folk for tiden omkommer for ulykker fuldstændig med banale dimser. Og jeg er helt sikker på, at om 30 år, når kunstig intelligens er ude i alle mulige dele og blevet mere almindelige, jamen, så vil der også være nogle af dem, som bliver brugt af den skurkeklubben til nogle ting, som er helt forfærdelige. Men det er sådan set ikke anderledes end en transportbåndet og bilen og en riffel og faldskærme. Alle ting kan jo bruges på den måde, som de mennesker, som mennesker nu har fantasi til. Altså, jeg mener, at vi skal se AI som et redskab, som er lavpraktisk og nyttigt, men det kan selvfølgelig gå til begge sider. Og hvis det er farligt, når det er farligt, så er det primært i hænderne på mennesker og deres mænd, altså de personers intention. Og som en kollega sagde, så vil jeg foretrække kunstig intelligens frem for naturlig stupiditet. Og jeg synes bare, vi skal udvikle redskabet, og mens vi afventer, at denne her teknologi overtager universet, så synes jeg, vi skal prøve at løse problemer med den. For det er jeg helt sikker på, at vi godt kan ved at analysere billeder, kigge ind i tekst, alle de her ting, som man kan med alle redskaber, bruge dem til det gode og til det onde. Og jeg synes, vi skal fokusere på at bruge dem til det gode, og så bruge retsvæsenet til at komme efter skurkeklubben. Ja, bortset fra, at der er folk, der også gerne vil køre kunstig intelligens ind over retsvæsen, for eksempel. Jeg tror, der går lidt før, vi får en robotdommer. Det har jeg i hvert fald ikke set antræk til. Jeg lavede mærke til, du formulerede det i hvert fald, så mens vi venter på, at den her teknologi går i gang med at overtage verden. Nej, det er sådan en dystopisk overdrivelse, som man muligvis skal passe på, for at være upræcis. Jamen, det udtrykker også. Jeg kan ikke vide, hvordan fremtiden bliver. Det er jo ikke det, der er min hovedangrebspunkt. Jeg ved ikke, hvordan det bliver, om man kan opfinde generelt kunstig intelligens. Men der er ikke nogen eksempler på det i dag, og der er ikke rigtig nogen tegn på, at det er ved at være tæt på at lykkes. Hvad har du mere i din computer? Jeg ved jo, du har et script, der er mindst. Nej, jeg har ikke noget script, men nu er jeg næsten også været rundt om det. Nå, det er godt. Det er godt, at vi vil være færdige. Det er jo ikke umuligt, jo. Det kan man jo ikke afvise. Nej. Jeg tror stadigvæk ikke, det er på for dem, der udvikler algoritmen. Men jeg tror, noget af det, som er meget menneskeligt, det er fleksibiliteten. Min far har en fantastisk håndskrift. Jeg har sådan en håndskrift, man godt kan læse på en god dag. Og jeg tror også, at en af mine sønner, de vil sidde om 25 år og sige et eller andet om, hvad deres mærkelige far kunne, som de ikke selv har brug for i dag. Og sådan er det jo bare. Altså sådan flytter tingene sig, og jeg tror, noget af det, som er meget menneskeligt, det er vores evne til at tilpasse sig. Tilpasse sig både tilfældigheder, meteorer, der falder ned, og mærkelige ting, der sker, og også teknologier, som pludselig er foran os. Så jeg tror, at om 25 år, så sidder der to andre og har en snak om, at dengang vi havde de der, man kun havde mobiltelefoner, og det hele ligesom var noget, man tastede på, der kunne man være meget bedre til at huske sådan og sådan, eller gøre sådan og sådan. Og i dag, der er det jo helt anderledes, der er det jo bare lagt ind i hjernen som en chip, eller hvad min fattige fantasi nu kan forestille sig, ikke? Så jeg tror ikke, det er løgn, men jeg tror bare, det er sådan, det er hele tiden at se tilbage. Jeg tror, det fortæller meget mere om at se tilbage, end det fortæller om den teknologi, eller de muligheder, der er, om det er godt eller skidt. Selv når det er dårligt, så vil den nye generation sige, at det her det er meget bedre, og far han var gammeldags. Sådan tror jeg bare, at jeg tror jeg ikke fortæller så meget om kunstig intelligens i virkeligheden. Og jeg tager ikke tænke på, hvad de har af muligheder om 25 år, men jeg tror, de vil se på retrostemningen med samme sådan element af gode gamle dage. Måske en der vemod og anerkendelse af, at der var nogle fordele, og så vil de alligevel leve i en ny virkelighed, hvor tingene bare er helt anderledes. Whatever's that? Darling, it's not a book. That's what it is, it's a novel. Oh, but a book? Oh, you mustn't, it's against the law. Quiet, sit down and listen. Og det var altså Kåre Brandt Petersen fra Implement, og jeg, Anders Kjærulf, der talte om fremtiden, automatisering og kunstig intelligens. Som vi nævnte, så har vi talt sammen før. Den samtale, den ligger som podcast i Aflyttes arkiv. Vi lægger et link til den på Facebook og i programteksten på hjemmesiden, hvis man har lyst til mere. Med det så er aflyttet forbi for i dag, men vi vender naturligvis tilbage under mere normale omstændigheder i næste uge med mere nyt fra det der auto-overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor vi drømmer om sandheden i en automatisk sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.